rijdt het nu langzaam tussen Feyenoord en knooppunt Hellegatsplein over 6 kilometer met een half uur vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Dit is de dag waarop Nederland stopte met het evacueren van mensen vanaf de luchthaven van Kabul in Afghanistan. De situatie wordt er steeds gevaarlijker. Vanmiddag zouden zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen bij tenminste één explosie bij het vliegveld. We understand it was confirmed as a suicide bombing close to one of the gate. Now there are also reports of a second explosion. Nederland moet dus noodgedwongen stoppen met evacueren, terwijl er mogelijk nog honderden mensen in Afghanistan zijn die op de lijst stonden om weggehaald te worden. Wat kunnen we nog doen? Praat ik zo over, na 7:15, met Ed Kronenburg, die topdiplomaat was toen de situatie in Libië in 2011 fors uit de hand liep. Maar eerst blikken we vooruit op komende zaterdag. Dat wordt een belangrijke dag voor de Partij van de Arbeid en misschien ook wel voor de formatie. In Zeist komen de Sociaaldemocraten dan tijdens een speciale ledenraad bijeen. En er ligt niet zomaar wat op tafel, want moet de PvdA wel willen formeren met de VVD en regeren onder Mark Rutte? En hoe denken de leden over de verkering met GroenLinks? Is het tijd voor een fusie? Ga ik over praten met Maarten Wiedemeijer. Hij is raadslid voor de Partij van de Arbeid in Haarlem. Pieter Paul Slikker. Hij is fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Den Bosch en kandidaat voorzitter. En Ister Mirjam Cent. Zij is senator voor de Partij van de Arbeid en ook kandidaat voorzitter. Binnenkort kiest de partij een nieuwe voorzitter. Goedenavond, alle drie. Hartelijk welkom. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Wiedemeijer, ik begin bij u. U heeft een motie ingediend met de strekking: we moeten niet formeren met de VVD, althans niet met de VVD van Mark Rutte. Nou, die komt waarschijnlijk in stemming, die motie van u aanstaande zaterdag. En als die wordt aangenomen, dan zou dat wel als het einde van de formatiegesprekken met de Partij van de Arbeid kunnen zijn. Waarom heeft u deze motie ingediend? Ja, klopt. Goedenavond. We hebben allemaal het gebrek aan de formatie gezien de afgelopen 5 maanden. Nu is het moment gekomen om voorlopig de balans op te maken en te bepalen hoe wij als leden verder willen gaan. Ja. Mijn conclusie is dat eigenlijk door een optelsom van 3 elementen... ik en eigenlijk vele anderen met mij concluderen dat het nu niet verstandig is om verder te gaan met de VVD onder de leiding van Mark Rutte. Dat zit op de inhoudelijke verschillen met de VVD. Die verschillen zijn enorm. Het is een partij die veel meer opkomt voor de mensen die het al goed hebben. Mm-hmm. Waar wij opkomen voor kwetsbare groepen en de middenklasse. Ja. De persoon zelf, de fractie van de PvdA, heeft in april nog een motie van wantrouwen jegens hem gesteund. En eerder is de heer Asscher natuurlijk afgetreden voor de gevolgen van de toeslagenaffaire. En Mark Rutte is nog steeds present. Ja. Het eerste is de inhoud, de tweede is Mark Rutte en de derde? Ja, dat is eigenlijk het proces of misschien wel het gebrek daaraan van de afgelopen 5 maanden. Ik denk dat complimenten op zijn plek zijn voor Ploem en Klaver. Die hebben geprobeerd inhoudelijke verschillen te overbruggen. Maar we zien eigenlijk dat er nog helemaal geen inhoudelijke gesprekken zijn geweest. Eigenlijk houdt Mark Rutte als een soort, ik kan het niet anders zeggen, een soort zonnekoning inhoudelijke gesprekken af. En zitten we met z'n allen als Nederland te kijken naar een proces wat eigenlijk best wel triest is. Ja, en precies. En u zegt vanwege dat proces moeten we ook niet langer mee willen doen. Meneer Slikker, dus het is echt een optelsom van die 3 elementen. Duidelijk. Meneer Slikker, u bent initiatiefnemer van een andere inbreng. Een brief aan de PvdA-leden, waarin u juist oproept om een formatie met de VVD niet te blokkeren. Vanwaar die brief? Samen met Paul Tang is dat, geloof ik? Nou, ik ben het in de basis met Maarten op een aantal punten best eens. Hè. Het gebrek aan inhoudelijke formatie de afgelopen maanden was redelijk stuitend. Ik kwam zelf de vakantie uit en ik deelde de analyse die ik in veel kranten heb gelezen, waarin columnisten ook terecht zeiden: ja, als je nou gewoon op je tuinstoel ergens op een vakantieadres om je heen kijkt en je ziet de klimaatcrisis met bosbranden, je ziet het ene rapport na het andere over toenemende kansarmoede en ongelijkheid. Ja. Je ziet de verschrikkelijke situatie in Afghanistan, dan heb je een missionair en geen demissionair kabinet nodig. Ja. En in Den Haag praat men alleen maar over de partijtjes en de poppetjes, niet over de inhoud. Dat is punt 3, dat deelt u met meneer Wiedemeijer. Zeker. Het proces. En daarbij vind ik ook dat, kijk, Kaag en Rutte hebben zich aan het werk gezet om een proeven te schrijven van een regeerakkoord. Een document wat ons onbekend is, wat zo snel mogelijk openbaar moet worden. Okay. Maar het hoort ook een botsing van ideeën te zijn. En dat betekent ook dat Klaver en Ploemen, de PvdA en GroenLinks, er goed aan zouden doen om ook een eigen politieke inbreng op dit moment kenbaar te maken aan Nederland. Dan kan die clash van ideeën met elkaar plaatsvinden. Een eigen formatiedocument, zegt u, van PvdA en GroenLinks samen. Je eigen onderhandelingsinzet inderdaad kenbaar maken. Want dan kun je ook met elkaar constateren of het of inderdaad waar is wat Maarten zegt. Namelijk dat je er op de inhoud gewoon niet uit kan komen omdat de VVD veel te rechts is. Ja. En daar heb ik ook grote zorgen over. Of dat er toch raakvlakken zijn waarvan je denkt, nou ja, misschien kunnen we toch maar met elkaar verder. Groot enthousiasme over het feit dat Mark Rutte daar nog steeds zit. Oh nee, want die inhoudelijke samenwerking, dat was het eerste punt van meneer Wiermeijer. En dan blijft inderdaad het tweede punt over, namelijk de persoon van Mark Rutte. Dat is voor u geen bezwaar? Er is een motie van wantrouwen door uw partij tegen hem ingediend. Dan kan je even later geloofwaardig met hem regeren? Nou kijk, het punt zit natuurlijk in iets anders. Hè. Kijk, zoals de VVD en het CDA niet gaan over een fractiefusie of een fusie van Partij van de Arbeid en GroenLinks, gaat de Partij van de Arbeid niet over de lijsttrekker of toekomstig premierskandidaat van de VVD. Nee. Maar moet blijken uit de gesprekken overigens of dat zo is. Maar je kan wel zeggen, zij gaan daarover, maar als ze met hem komen, dan doen we niet mee. Zeker, dat kan, maar dan moet je ook de bereidheid hebben. Ik ben fractievoorzitter in Den Bosch. Ik zie hier de afgelopen jaren hoe de zorgbudgetten totaal uitgeknepen zijn. Dat het geld voor armoede bijna op is. Dat voor de jeugdzorg we jaar na jaar met de hand omhoog terug naar Den Haag mogen om te kijken of we er een beetje extra uit kunnen halen. Er staan publieke voorzieningen op sluiten. We moeten ook dan de bereidheid hebben om te zeggen, oké, dus dan willen wij per definitie die clash op ideeën met Rutte niet eens laten plaatsvinden in de VVD. En dan geven we het land aan een rechtse kabinet die de aankomende jaren, 4 jaar, Nederland echt niet socialer maakt. U zegt dat de inhoud clash is zo belangrijk dat ik desnoods onder Rutte wil dienen om dat bij te sturen. Dat ik in ieder geval vind dat die clash van ideeën plaats moet vinden. En dan stap je of met een overtuigd verhaal de oppositie in, omdat je zegt dat je komt er niet uit. Of je bereikt toch meer als dat er op dit moment in Nederland gebeurt, wat goed zou zijn. Kan je zeggen dat u een beetje op de lijn zit van mevrouw Ploemen? Dat weet ik niet. Ik denk dat de afgelopen maanden er wel een kans in die zin gemist is. Hè. Het is heel goed dat PvdA en GroenLinks gezamenlijk gezegd hebben, samen uit, samen thuis. Dat is verstandig. Dat past bij de tijd en ook bij het machtsfactor die je samen moet maken. Maar ik denk wel dat PvdA en GroenLinks er verstandig aan hadden gedaan, veel eerder ook een eigen inhoudelijke inzet. Nee, precies. En dat hebben ze nog steeds niet gedaan. Want dat stuk waar u het over heeft, dat kennen wij in ieder geval niet. Gaan we naar de derde gast vanavond, mevrouw Cent. Goedenavond, mevrouw Cent. Goedenavond. Ja, de vraag is natuurlijk, waar staat u? Wel of niet formeren met de VVD? Ik denk dat wij als Partij van de Arbeid al een hele mooie inhoud op tafel hebben liggen. Ik was voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie. Ah, oké, dat vindt u natuurlijk een goed document. En dat vind ik omdat we het met meer dan 1000 PvdA-leden hebben samengesteld. En wat mij stoort in het hele proces is dat wij pas aanstaande zaterdag als PvdA-leden kunnen spreken. 5 maanden nadat de verkiezingen hebben plaatsgevonden, kunnen we hier pas open over met gedachten overwisselen. Liggen er moties? En wat mij betreft zouden moties eigenlijk het sluitstuk van een open discussie moeten zijn. Aha. En die heeft niet plaatsgevonden. Nee, dat zegt u eigenlijk vooral tegen uw mogelijke voorganger, mevrouw Vedela, de huidige voorzitter. Ik vind het problematisch dat we geen open discussie hebben gehad en dat we ons genoodzaakt voelen om tot moties over te gaan. Ja. Dat zou eigenlijk het sluitstuk moeten zijn. En het tweede punt wat ik heel erg belangrijk vind is dat we nu praten over een situatie die ongewis is. Er ligt een geheim formatiedocument met een aanzet toe wat. Ja, ik weet helemaal niet waar ik mee instem. Ik zeg, gooi dat document op straat zodat we een open discussie kunnen voeren. En dan hoop ik toch vooral ook dat de PvdA en de GroenLinks vanuit hun eigen idealen kijken. Ja. En proberen die zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Want de bestaanszekerheid staat onder druk. Ja. Ongelijkheid is enorm groot. Nee, inhoudelijk en duurzaamheid eens, denk ik, moet worden aangepakt. Ja. Maar dan toch nog een keer mijn vraag. Vindt u dat de Partij van de Arbeid moet willen regeren met Mark Rutte? Ik heb daar ernstige bedenkingen over. Maar ik weet niet of ik die kan baseren op feiten, want die liggen er niet. Ik weet niet. U kent hem. Er wordt van alles gelekt. Hè. Dat vind ik ook heel erg kwalijk. Er worden allemaal dingen die de PvdA gunstig zijn, worden gelekt. Brede brugklassen. En nee, we gaan toch echt lastenverlichting voor de burgers. Maar er zitten ook grote structurele problemen. Het is niet voor niks dat Lodewijk Asscher uiteindelijk heeft besloten om af te treden. Ja. Omdat er zulke zorgen waren over de toeslagen. Affaire. Maar dan nog iets scherper. Gaan we nou een beetje zitten lappen met een 2 miljard hier of 1 miljard daar? De flexcontracten moeten worden aangepakt. Nee, ik wil even toch nog een keer iets scherper die vraag aan u voorleggen. Stel, u heeft het zaterdag voor het zeggen. Zegt u dan, ga maar door tegen de fractie met waar u mee bezig bent? Of zegt u dan, ho, stop, dit moet de Partij van de Arbeid niet doen? Het antwoord wat u van mij krijgt is dat ik daar ernstige twijfels over heb. En dat ik ook heel erg uitkijk naar de open gedachtenwisseling van de leden hierover. Want daar heeft het ernstig aan ontbroken. De leden moeten kunnen meepraten, meetellen, meedoen. Dat is de essentie van ledendemocratie en dat hebben we niet gehad. Nee, maar dat kan dus zaterdag. En waar hoopt u dat dat op uitkomt? Ik kan niet anders antwoorden dan wat ik al eerder heb gezegd. Okay. Ik heb ernstige twijfels over de regeringsdeelname met de VVD... vanwege de inhoud die mijlenver van ons afstaat. Ja. En vanwege zorgen om Mark Rutte, die als politiek leider ernstig onder vuur ligt. Ja. Meneer Mierweijer, kent u uw partij goed? Dat hoop ik, maar dat zal ik niet claimen. Nee, maar hoe schat u in dat de verhouding ligt? Krijgt u zaterdag een meerderheid voor uw poging om de gesprekken met de Partij van de Arbeid en de VVD te stoppen? Nou, ik denk om te beginnen dat het heel goed is dat we daar zaterdag over van gedachten kunnen wisselen. Ik denk dat u ook wel hoort dat we alle drie grote zorgen hebben. Inhoudelijk gezien, Ik ben erg benieuwd welke conclusies anderen daaraan verbinden. Nou, dat was ik ook, maar dat kreeg ik niet scherp bij mevrouw Cent. Ik denk dat het heel spannend gaat worden. Ik denk dat het dubbeltje kan zowel de ene kant opvallen of de andere kant. Oké, u zegt dat het verhouding zal 50-50 zijn, zegt u. Ik denk dat het heel spannend wordt. Ik denk dat het heel erg van afhangt wie enthousiasme voelt om voor of tegen te gaan stemmen. De bedenkingen zijn enorm breed gedeeld. En dus het wordt echt heel spannend. Ja, meneer Slikker, u kent de partij natuurlijk uitstekend als mogelijk aanstaand voorzitter. Wat denkt u, hoe liggen de verhoudingen? Nou, de zorgen zijn heel erg groot. Hè? Dus de PvdA had een teleurstellende verkiezingsuitslag. Er is werk aan de winkel in de samenleving. En de houding van VVD en CDA op dit moment is ronduit bar en bar slecht en onverantwoordelijk. En dat heeft zijn weerslag op die leden. En die zien aan de ene kant natuurlijk de grote sociale noden van de samenleving. En aan de andere kant de bijna onmogelijkheid om met die partijen eruit te komen. Ja. Dus inderdaad, het wordt een spannend debat. Ik denk alleen wel dat de leden in de basis zullen zeggen, ja, we hebben een fractie, die vertrouwen we in ieder geval op het feit dat ze met dat goede verkiezingsprogramma onder de arm onderhandelingen in kunnen gaan. En zij komen altijd terug. Hè. Het is niet dat als je de fractie op pad stuurt om het gesprek aan te gaan, dat je dan niks meer te zeggen hebt. Dat je tekent bij het kruisje. Nee, die fractie kan zelf al zeggen tijdens die gesprekken, nou, we gezien onze onderhandelingsinzet en wat er ligt van CDA, VVD en eventuele anderen, gaan we er niet uitkomen. Dus we komen niet eens terug naar het congres. Nee. We leggen alleen verantwoording erover af. Of ze hebben inderdaad wel een proeven van zeggen, ja, maar dit maakt Nederland echt op een aantal punten echt beter, eerlijker en socialer. Maar en dan moet ze terug naar het congres. Meneer Wiedemeijer zei 50-50. Wat zegt u? Hoe ligt die verhouding van mensen die wel met Rutte willen regeren? Ja, ik ga niet precies op de verhouding. Nou, ongeveer. Het percentage leden van de Partij van de Arbeid wat graag met Mark Rutte regeert is ongeveer 0%. Dat durf ik met vrij grote zekerheid. Het gaat om steun voor uw brief. Hoeveel steun verwacht u daarvoor? Ik denk dat er een grote meerderheid van de leden grote is die de fractie het vertrouwen geeft om de gesprekken aan te gaan. Dan is mag ik daar nog één opmerking over maken? Ja, als u het kort doet. Kijk, het gaat niet zozeer over of we wel of geen vertrouwen hebben in de fractie. Want dat vertrouwen heb ik ontzettend. En ik had mevrouw Ploemen ook alle graag het vertrouwen willen geven om te gaan onderhandelen. Maar die onderhandelingen zijn nooit gestart. Nee. Dus het is meer een gewetenskwestie in plaats van een vertrouwenskwestie. Oké, helder. Ik wil nog even naar die andere vraag die voor ligt. Want er wordt natuurlijk ook gesproken over de vraag, moeten wij een gezamenlijke fractie gaan vormen voor de duur van de formatie met GroenLinks? Mevrouw Cent, ik hoorde meneer Slikker net zeggen, we moeten eigenlijk een gezamenlijk document maken van Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ja, dan gaat uw verkiezingsprogramma er een beetje aan, want er wordt al gemixt met het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Ik heb bij het samenstellen van het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid niet alleen met 1000 leden samengewerkt, maar ook nauw samengewerkt met de voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie van GroenLinks. Ah, dat is gewoon hetzelfde, die twee programma's. Dat is niet hetzelfde, daar zitten verschillen in. Ik ben voor een brede linkse samenwerking. Ik denk dat je daarmee sterker bent. Ik vraag me wel af hoe goed het is om het te beperken tot GroenLinks. Ik voel me ook aangetrokken tot de SP, waar het gaat om aandacht voor de publieke sector. Bijeen, waar het gaat om racisme, discriminatie, Partij voor de Dieren. Waar het gaat om dierenwelzijn. Maar wel in fractie, tijdens de formatie, wel in fractie. En als we het hebben over fusies, dan weet ik uit de wetenschap dat daar haken en ogen aan zitten. Dat er voor- en nadelen aan zitten. Dat moet zorgvuldig worden afgewogen. Okay. En ook daarom is het belangrijk om er met de leden over in gesprek te gaan. Want het gaat niet maar alleen maar om de vierkante kilometer in Den Haag. Het gaat ook over de gevolgen voor de partij als geheel. Ja. Ja. Als deze samenwerking wordt aangegaan. Okay. Dus de fractie is niet autonoom. Die handelt namens de leden. En die moeten kunnen meepraten, meedoen, meetellen. Omdat het consequenties heeft voor de positie. positionering bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, en want die komen eraan natuurlijk volgend precies, jaar. Ik wil nog even naar meneer Wiedemeijer. Ja, ik wil even naar meneer Wiedemeijer. Van meneer Slikker hoorde ik net al dat er een gezamenlijk document moet komen met GroenLinks. Dus die is dan voor samenwerking met die fractie. Neem ik maar even aan, meneer Wiedemeijer. Hoe zit dat bij u? Ik wil een nuance opgeven zelfs. Dat mag. Even eerst meneer Wiedemeijer. Samenwerken met GroenLinks intensief als één fractie tijdens de formatie? Nou kijk, in Haarlem is GroenLinks de eerste partij en wij de tweede. En dan zie je gewoon heel duidelijk dat de grote uitdagingen van deze tijd liggen op duurzaamheid en de sociale aspecten. Dus dan lig je heel dicht bij elkaar. Dus ik denk dat je op termijn kun je nog veel dichter naar elkaar toe groeien. Alleen je moet heel erg oppassen dat je dat nu niet doet zonder je achterban te raadplegen. Mm. En daarnaast, het moet ook geen onderdeel zijn van de formatie. Nee, okay. Dus we zien dus nu, niet dat, nu dat, zegt u. Nou, niet op deze manier. We zijn nu begonnen met, na de verkiezingen kwam de heer Rutte met functie elders. En nu zijn we 5 maanden verder op fusie elders. Dat vind ik niet echt heel veel vooruitgang. Nee, okay. De laatste woord aan meneer Slikker voor een kleine nuance die hij graag wilde maken. Nou, kijk, dat je als fractie samenwerkt gedurende formatie, hè, samen uit, samen thuis. En dus ook met elkaar overlegt over wat je inzet is en wanneer je eigenlijk huis wil zijn of wanneer je eigenlijk thuis wil zijn. Dat is hartstikke verstandig. Maar het is verschrikkelijk echt veel te vroeg om op dit moment te besluiten wat dat betekent voor de toekomst van links. Okay. Ik ben het met Esther Mirjam Cent eens dat in de brede samenwerking met links er veel meer partijen van maatschappelijke organisaties als de vakbond en de milieubeweging tot politieke partijen zijn waar je mee kan samenwerken. En inderdaad, het is niet aan VVD en CDA om te bepalen hoe de toekomst van links eruit ziet. Okay. Dus daar horen ze keurig vanaf te blijven. Wordt een leuke dag zaterdag. Zeker. Maarten Wiedemeijer, Pieter Paul Slikker en Esther Mirjam Cent. Beiden hartelijk dank voor dit gesprek en veel plezier zaterdag. Dank u wel. Dankjewel. Zometeen dankjewel. Praat ik met oud-diplomaat Ed Kronenburg over de situatie in Afghanistan. Eerst satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. In de culturele sector is met verbazing gereageerd op het verzoek aan artiesten om gratis op te treden bij de Grand Prix in Zandvoort. Zanger Joshua Nolet van Chef Special plaatste gisteren een veelbekeken filmpje op sociale media waarin hij zijn ongenoegen uit over de gang van zaken. Ik ga erover praten met Prins Bernard Junior, mede-eigenaar van het circuit van Zandvoort. Want dat verzoek aan artiesten om kosteloos op te treden, dat kwam ook namens u. Allereerst dapper dat u hier wilde zijn, want ik kan me voorstellen dat dat niet eenvoudig is. Maar eerst maar even gewoon heel praktisch. We hebben hier op de redactie een luchtzuiveringssysteem op de gang. Dat is aan vervanging toe. Daar zouden we eigenlijk een keer een mannetje voor moeten bellen. Maar we dachten, u kunt natuurlijk wel gewoon alvast even het rooster schoonmaken. Dat als er straks naar gekeken wordt, dat het meeste stof in elk geval weg is. We hebben hier in de gangkast, als u even meeloopt, er staat een ladder, een emmer en een zwabber. Ik weet niet hoe dat heet. Een swiffer of een zwiep of een zweem. Hoe dan ook. Als u dat zou willen doen, heel graag. En wie weet dat er dan op de gang nog iemand voorbij loopt die denkt, hey, die man met die bril, dat is een goeie, die moet ik ook eens bellen. En dan hou je er misschien nog wel een leuke klus aan over. Wie zal het zeggen? Voor nu alvast heel veel dank, Prins Bernard Junior, over de gratis optredens van artiesten bij de Formule 1. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. U heeft het vast gehoord in News & Go. Vanmiddag werd het vliegveld bij Kabul opgeschrikt door een grote explosie, waarbij waarschijnlijk 13 doden en 60 gewonden zijn gevallen. En zojuist, werd net bekend, is de laatste Nederlandse vlucht vanuit Kabul vertrokken. Wat betekent dit voor Nederlanders die achterblijven? Kunnen zij geholpen worden? Daarover praat ik met voormalig topdiplomaat van Buitenlandse Zaken, Ed Kronenburg. Hij onderhandelde in 2011 met het regime van Gaddafi. Goedenavond, meneer Kronenburg. Fijn dat u er bent. Ja, goedenavond. Ja, een aanslag op de luchthaven van Kabul vandaag. Er zitten natuurlijk nog veel mensen daar. Het laatste Nederlandse vliegtuig schijnt net vertrokken te zijn. Kunnen ze zich een voorstelling maken van de situatie daar? Het lijkt me bijna onmogelijk. Want het was natuurlijk, of het is nog steeds, het vliegveld zelf binnen de hekken natuurlijk al een enorme chaos met heel veel mensen. Laat staan daar buiten. En wat er nu is gebeurd met die aanslagen, dat maakt het natuurlijk nog vele malen erger. Dus dat is, moet echt onvoorstelbaar zijn wat daar nu gebeurt. Het kabinet heeft vandaag besloten om te stoppen met het evacueren uit Afghanistan. Is het een verstandig besluit? Ja, absoluut. Kijk, er waren natuurlijk al aanwijzingen dat dit zou kunnen gaan gebeuren. Nou, helaas is het ook gebeurd. Een aanslag bedoelt u? Een aanslag, die zat absoluut. Er een beetje aan te komen, hè? Hoe raar dat ook klinkt. Ja, dat is zo. Maar er waren natuurlijk duidelijke aanwijzingen dat het zou gaan gebeuren. Helaas is dat bewaarheid. De kans is ook heel groot dat er nog meer komen. Je hoopt uiteraard niet dat dit soort aanslagen de verdere aflopende gang van zaken nog meer gaan belemmeren. Maar er moeten nog wel heel veel mensen weg. Ook zeg maar de mensen die op het vliegveld zijn, de Amerikanen, de militairen, die nog moeten gaan vertrekken. En in zo'n situatie zegt u, is het daar onveilig en moet je gewoon stoppen met evacueren en iedereen oproepen om daar weg te gaan? Je hebt absoluut geen keus. Ja. Ja. Volgens de Volkskrant zitten er zeker nog 15 tot 20 personen van de Nederlandse evacuatielijst vast in Kabul. Onder wie 3 mensen met een Nederlands paspoort. Mark Rutte zegt er dit over. Maar feit is ook, en dat is het slechte nieuws, dat Nederlanders met hun gezinnen en ook anderen die wij hadden willen evacueren om hen naar Nederland te laten komen, dat we die op dit moment niet kunnen meenemen. En we werken koortsachtig met anderen eraan om te bezien hoe we hen de komende tijd toch zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Er wordt al met man en macht aan gewerkt om te zorgen dat ook nadat we daar weg zijn, alles aan kunnen doen om landgenoten en hun families, maar ook anderen die wij willen meenemen, die we naartoe willen halen, dat we dat kunnen doen. Ja, wat zou Nederland nog kunnen doen voor de mensen die daar achterblijven? Ja, dat geldt niet alleen voor Nederland. Hè, want ik geloof dat vrijwel alle landen die daar bezig waren mensen hebben moeten achterlaten. Ook de Amerikanen zelf. Hè, dus je zult toch gezamenlijk tot een aanpak moeten zien te komen op zeer korte termijn. En ik denk als het om Nederland gaat, dat je dat ook vooral in een Europese context zou kunnen doen. Oké, Nederland moet dat niet zelf gaan proberen. Nee, nou ja, nee. Uiteraard ben je erbij betrokken, maar iedereen heeft hetzelfde probleem. Dus dan is het verstandig om dat te proberen op te lossen met andere landen die dat ook moeten gaan proberen. En je bent helemaal afhankelijk van wat de Taliban wel of niet toestaat. En maar u zegt eigenlijk moeten dan namens Europa één iemand gaan praten met de Taliban? Ja, één iemand, maar er zal een Europese delegatie? Ja, het zou heel goed kunnen dat er een Europese delegatie komt. Die zegt, nou, we willen gewoon die gesprekken gaan voeren om te kijken op welke manier wij de mensen die we nou nog graag weg willen halen, weg kunnen laten gaan. Moet je onderhandelen met de Taliban? Ja, maar je hebt geen keus. Dat is nu ook al gebeurd. De Amerikanen zijn natuurlijk zelf vorig jaar mee begonnen om te spreken over de terugtrekking van de troepen. Afgelopen dagen is zelfs de baas directeur van de CIA nog in Kabul geweest. Om te spreken met de Taliban. Ja, dus je hebt geen keus. Niet principieel over doen. Moet nee, gewoon. Nee. Ja, de Taliban heeft nu de macht in het land. Je hebt de samenwerking nodig van de Taliban. Om de mensen die er nu nog achter zijn gebleven helaas toch nog het land uitzien te krijgen. En hoe gaat zo'n gesprek dan? Dan zeg je, hallo, wij zijn Europa. En mogen we onze mensen meenemen? Kijk, de Taliban is er blijkbaar. Althans, we zullen kijken hoe het verder gaat de komende weken, komende dagen, komende week. Maar de Taliban is wel op uit, blijkbaar. Om toch wel een vorm van contact te onderhouden met de buitenwacht. Dat heeft u opgemaakt uit alles wat er gebeurd is. Dat is wat ze ook zelf gezegd hebben tot nu toe. Blijkt ook uit het feit overigens dat ze tot nu toe hebben tussen haakjes meegewerkt aan de evacuatie, daar niet tussen zijn gekomen. Dus dat is op zich, een zou je kunnen zeggen, ondanks alle ellende, een redelijk hoopvol teken. En het zou kunnen zijn dat ze inderdaad er wel gevoelig voor zijn als je straks daar naartoe gaat. Al dan niet met bemiddeling van landen als Qatar of Pakistan, die natuurlijk van oudsher wat meer contact hebben. Oké, het kan zijn dat je daar contact mee op moet nemen met de vraag, kunnen jullie bemiddelen? Ja, absoluut. Ja. Want die gesprekken, althans tot nu toe, hebben ook voornamelijk in Doha plaatsgevonden in Qatar. Dus dat zou zomaar kunnen. Ja, en dan kan het zijn dat ze zeggen, nou, de mensen met een Nederlandse nationaliteit mag je wel meenemen, maar de mensen die voor jullie gewerkt hebben, die blijven mooi hier. Nou, het lijkt de Afghanen. Kijk, ook daar moet je met ze over in gesprek. Want Nederlandse nationaliteit, Nederlands paspoort is natuurlijk vanzelfsprekend. Maar als er ook nog andere mensen zijn, die zijn er ongetwijfeld. Dan zul je ook daar afspraken over moeten maken onder welke voorwaarden die mensen ook het land uit kunnen. Dat gaan we niet doen, zeggen de Taliban dan. Nou ja, dat weet ik niet. Je zou het zeker moeten proberen. Ja, gewoon een gesprek aangaan, zeg. Ja, het is natuurlijk wel een ander verhaal achter. Want de Taliban moeten maar kijken of ze dat ook inderdaad waarmaken. Als ze die contact willen hebben, ook met de Europese Unie en met Wereldbank, IMF. Allemaal grote organisaties die ook enorme hulpprogramma's hebben lopen op dit moment op Afghanistan. Dus daarmee kan je druk uitoefenen? Nou ja, die hebben dat tijdelijk stopgezet. Ja. Vanwege de situatie zoals het nu is. Maar je kan je heel goed voorstellen dat er wel wordt gekeken naar voorwaarden waaronder dat weer zou kunnen gaan beginnen. Nee, dus je hebt wel wat drukmiddelen zeker, misschien. Zeker. Ja. U heeft zelf van dichtbij een evacuatie meegemaakt in Libië. In 2011 onderhandelde u als secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken met het regime van Gaddafi over de vrijlating van gevangen Nederlandse militairen. Laten we even teruggaan naar 2011. 3 bemanningsleden van de Nederlandse Lynx-helikopter die in Libië werden vastgehouden zijn zaterdagmiddag om 3:30 geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlandse delegatie die met Libië onderhandelde over de vrijlating werd geleid door topambtenaar Ed Kronenburg van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is uiteindelijk allemaal goed verlopen. Ik wil er niet al te veel over zeggen. Ik wil alleen zeggen dat we mede dankzij de uitstekende hulp van de Griekse regering in staat zijn geweest om deze zaak tot een goed einde te brengen. Moesten we eraan terugdenken vandaag? Ja, niet zozeer. Het is ook helemaal niet te vergelijken met wat er nu natuurlijk gebeurt. Oh, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Totaal verschillende situatie. Wel dat de mensen moesten worden geëvacueerd. Het was ook best wel enorm chaotisch. Maar niet een situatie waarbij de internationale gemeenschap al 20 jaar actief was geweest in Libië. En we ook Libanezen mee moesten nemen. Maar u moest wel onderhandelen met het regime, wat misschien helemaal geen zin had om met u te onderhandelen. Dat klopt. Dat valt zeker met elkaar te vergelijken. Maar ook dan probeer zoveel mogelijk via de band, zeg maar. Ja. Om contact te leggen en de mensen bij te betrekken waarvan je hoopt dat ze wel de nodige invloed kunnen uitoefenen. U wilde toen er niet al te veel over zeggen, zei u toen. Nee. Kan dat inmiddels wel of nog steeds? Nee, nog steeds niet. Heeft u een eeuwigdurend Nee, dat is het niet. Maar ja, dit soort dingen, weet je, dat gaat om hele vertrouwelijke gesprekken die zijn gevoerd. Ja. En uiteindelijk is het inderdaad allemaal gelukt. Maar wat is belangrijk in zo'n gesprek? Welke skills moet je hebben om dat goed te doen? Ja, het gaat erom dat je probeert, uiteraard geef je uitleg over de situatie waar je in bevindt. Je probeert ook duidelijk te maken aan de mensen waar je mee spreekt. Dat het ook in hun belang zou kunnen zijn om mee te werken aan een oplossing. Want daar gaat het natuurlijk om. Er moet wel iets tegenover staan. Dus je moet iets hebben waardoor het voor de ander aantrekkelijk wordt überhaupt om het gesprek met je aan te gaan. Maar dan vervolgens ook daadwerkelijk iets te doen. Dus en het belang voor de ander creëren. Absoluut. Ja. En het zal afhangen van de mate waarin je in staat bent om dat te doen. Ja. Of je succesvol kunt zijn bij het oplossen hiervan. Want kijk, niemand weet hoe het gaat. Hè. Gaat het vliegveld straks weer open? Is er gewoon weer een luchtverkeersleiding? Alles wat erbij komt kijken die vluchten weer mogelijk maakt. Dat zullen dan voornamelijk burgervluchten zijn. Ja, en het zou kunnen zijn, en ik hoop het van harte, dat het dan alsnog lukt om op een min of meer reguliere manier mensen uit Kabul te laten vertrekken. In de Tweede Kamer is er felle kritiek op de aanpak van de regering tot nu toe. Snapt u dat? Nou, eerlijk gezegd niet. Nee. Kijk, het is altijd heel erg makkelijk om... We zijn toch heel laat geweest met het maken van een goed plan? Het is makkelijk om in hindsight natuurlijk te zeggen dat het allemaal niet goed is gegaan. Ik heb deze week nog met mensen over gesproken dat er afgelopen week met dag en nacht is gewerkt. En met de kritiek concentreert zich vooral op de fase daarvoor. Heeft de Kamer gezegd, maak een plan, en dat is nauwelijks gebeurd. Kijk, in algemene zin, daar kan je inderdaad een vraagteken bij plaatsen, is natuurlijk waarom zijn alle militairen die er waren eerst vertrokken, om vervolgens de burgers te gaan evacueren. Ja, dat is een rare volgorde, niet de goede volgorde. Nee. En dat is een besluit van onze regering geweest? Dat was een besluit van de Amerikanen. Die hebben aangegeven, wij vertrekken nu, onze militairen gaan weg. Dat is natuurlijk best wel onhandig, want dat heeft voor een heel groot deel deze situatie in de hand gewerkt. Maar het is niet zo dat alleen maar de Nederlandse regering daarmee te maken heeft. Dat geldt eigenlijk voor iedereen. Nee, maar andere landen waren wel verder met het maken van plannen. Die waren misschien verder met het maken van plannen, maar die hadden denk ik ook heel veel meer mensen te evacueren. Hè? Omdat de Britten... Wij blijken heel veel mensen te evacueren hebben, maar dat wisten we niet. Mevrouw Kaag is verbaasd over hoeveel Nederlanders daar zitten. Het kan zo zijn dat er inderdaad Nederlanders hebben gezeten waarvan wij niet wisten dat ze er zaten. Die waren op vakantie, ondanks het negatieve reisadvies bij familie. Ja, dat kan, maar dat weet je natuurlijk niet. Hè? Mensen zijn niet verplicht om zich aan te melden op het moment dat ze daar aankomen bij de ambassade. Wat op zich, het is handig als je in een moeilijk gebied komt om dat wel te doen. Maar als het niet gebeurt, kan je daar niets mee doen. Nee. Maar dat is alleen een van de redenen zijn waarom er veel meer mensen zitten. Nu denk ik dan wel hadden verwacht. Ja, en u zegt de Nederlandse regering had eerder een plan kunnen maken, maar dat was niet per se logisch als er zo weinig mensen zijn. Daar kan ik niet over oordelen, gewoon omdat ik op afstand dit allemaal volg. Ik denk dat iedereen is verrast door de snelheid waarmee het allemaal is gebeurd. En het zou zeker anders zijn gelopen als dat niet zo was. Het is natuurlijk een schadetroost dat wij niet het enige land zijn dat met dit probleem zijn opgezadeld op dit moment. Het blijft voor mij een beetje de vraag waarom uiteindelijk destijds besloten is om eerst de militairen weg te halen en dan daarna de burgers. Ja, het zou logisch zijn geweest om het niet andersom te doen. Ik begrijp ook wel de argumenten waren, ook van de kant van de Afghanen die er toen zaten, de vorige regering, van doe dat nu niet, hè, want dan krijgt dat een aanzuigend effect en dan denkt iedereen dat de zaak in elkaar stort. Nou, het is natuurlijk toch gebeurd. Ja. Maar goed, dat is achteraf. Dus op voorhand was dat veel moeilijker in te schatten. China en Rusland hebben goede banden, betere banden met de Taliban dan Europa. U was tot 2019 Nederlands ambassadeur in China. Kunnen we iets aan China hebben nu? Kunnen die ons helpen? Ik denk wel dat je internationaal goed aan doet om als je dit internationaal gaat bespreken, dan gaan er ook stemmen op natuurlijk om het in de VN aan te kaarten, om daar zeker de Russen en de Chinezen bij te betrekken. Maar ik zou gezien de geopolitieke verhoudingen zoals die nu liggen en ook de relatie Verenigde Staten, China, Verenigde Staten, Rusland, zou ik het toch eerder op het Europese willen gooien. Nou, het ligt niet voor de hand om die niet weg voor de hand te kiezen. Er zijn ook landen die daar nog steeds een ambassade openhouden, zoals Turkije bijvoorbeeld. Dus daar zou je mee het gesprek aan kunnen gaan. Een land land wat ik net al noemde, natuurlijk is Qatar. Ja. En Pakistan zelf. Ja. En die zitten er ook dichtbij. Dus het lijkt me dat dat nog het meest kansrijk is. Blijft spannend de komende dagen. Ja. En u volgt het. U zit de hele dag. Absoluut. Ja. Ja. Ja. Dank voor uw komst en uw verhaal. Ja, graag gedaan. Voormalig Nederlands topdiplomaat Ed Kronenburg. Zometeen Bureau Buitenland met Tim de Wit. Nog meer aandacht voor Afghanistan. De machtsovername van de Taliban zorgt ook voor een schok bij de buurlanden India en Pakistan. Daar gaat hij het over hebben. Straks om 19:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn Omstreken. Daarin veel Europees voetbal. Feyenoord, Vitesse en AZ. Die proberen zich allemaal te plaatsen voor een volgende ronde met Europees voetbal. Veel dank voor het luisteren nu en een fijne avond. Dag. NPO Radio 1. 7:00.